zanim koniem je. Razy pięć skacze, nie ma cię. Wyskakuje świat. Najpierw pstrąg, potem ja, morski pies, a na końcu kon. Nie ma cię, moja śmierć. Skoczy kot, zanim kot razy pies skoczyć, nie ma cię, wyskakuje świat. Najpierw strąbę, potem ja, morski pies, a na słońcu nie ma cię, moje życie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kłaniamy się już po godzinie czwartej, dokładnie minuta z haczykiem po godzinie czwartej, tak to nazwę. Radek Nałęcz z tej strony, program realizuje Grażyna Oczkowska. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem w ramach audycji Coś mi świta. Dzisiaj w środę, 9 dzień października, do godziny szóstej będziemy przyglądać się temu, co na świecie, co wydarzyło się w nocy. Również zajrzymy do kalendarium, ale też nie zapominamy o tych, którzy świętują dzisiaj imieniny, a są to Arnold, Bożydar, Dionizjusz, Ginter, Jan, Ludwik, Piotr, Sara i Wincenty. Wszystkiego najlepszego od trójki. Do końca roku zaledwie 83 dni zostały, bo to 283 dzień 2024 roku, 9 dzień października. Co przyniesie nam dziś pogoda? O tym ze szczegółami już teraz. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalnie od 16 do 19 stopni na zachodzie, w centrum i na obszarach podgórskich do 23 na wschodzie i dzisiaj faktycznie na wschodzie będzie najcieplej. Proszę sobie wyobrazić te 23 stopnie Celsjusza i myślę, że to już jest taka informacja, która powinna sprawić, że się choć trochę ucieszymy z tego dnia, mimo tak wczesnej pory. Wiatr umiarkowany i porywisty na południu osiąga prędkość do 55 km na godzinę, ale w Tatrach to już 100 km na godzinę, a w Sudetach 90. Również wiać będzie w Bieszczadach. Tutaj maksymalnie do 80 km na godzinę, ale faktycznie synoptycy już ostrzegali, że wraz z przyjściem tych wysokich temperatur przyjdzie również do Polski dość silny wiatr, na który trzeba będzie uważać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i przewiduje się niestety spadek ciśnienia, co może wpłynąć na nasze samopoczucie. Zaczynamy w takim razie. Gorillaz i Feel Good z życzeniami dobrego samopoczucia. Coś mi świta. Shut up.

Teddy Swims i Bad Dreams to już za nami. Oby nie. W sensie, jeżeli coś się śniło, nie pomyśli, no to faktycznie, żeby to był tylko i wyłącznie sen, a oby te złe sny się nie przytrafiały. To tak w kontekście tego utworu i tytułu piosenki. 10 minut po godzinie 4:00, coś mi świta w Trójce. No i dzisiaj proszę, zwłaszcza to adresowane jest do mieszkańców Warszawy, na siebie uważać, bo o godzinie 11:00 w Warszawie zawyją syreny. Będą to testy systemów alarmowych w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa. Zostaną uruchomione syreny w pełnym 3-minutowym wymiarze. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby słyszeć syreny w rocznicę powstania warszawskiego czy powstania w getcie. Teraz testujemy ten system w pełnym wymiarze. No i właśnie środa to będzie taki dzień edukacji i alarmowania, powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Władze miasta i Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa chcą dotrzeć z tą informacją do jak największej liczby mieszkańców stolicy, bo jak dodaje dyrektor centrum Jarosław Misztal, nikt nie przestraszył się tak długich i nagłych alarmów. To nie jest alarm ze względu na jakieś zagrożenie, to po prostu przećwiczenie systemu. Jak zadziała system w momencie, kiedy zostanie ogłoszony alarm, a więc przesłanie informacji przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nam chodzi o przetestowanie tego systemu, bo Warszawa prężnie się rozwija, rozbudowuje. Chodzi o to, czy ten system jest wszędzie słyszalny. Także dzisiaj o godzinie 11:00 przez pełne 3 minuty będą być w Warszawie syreny. Proszę o tym pamiętać. Też będziemy przypominać oczywiście tę wiadomość tak, żeby faktycznie no, nie było takiego uczucia paniki, tylko rzetelna informacja, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przetestować te systemy. W Warszawie są 403 systemy alarmowe. Jak czytamy, 173 z nich należą do Urzędu Miasta, a 230 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. System ostrzegania i alarmowania ma informować mieszkańców o klęsce żywiołowej, skażeniu, ataku terrorystycznym i innych zagrożeniach. Elementem powiadamiania jest także szybkie dotarcie z informacją poprzez środki masowego przekazu, czyli m.in. przez radio i telewizję. Dzisiaj o godzinie 11:00 te syreny zostaną włączone. Również alerty RCB już w tej sprawie pojawiły się w skrzynkach z wiadomościami na telefonach. Tylko proszę w nic nie klikać. To jest dosyć istotne, bo niektórzy wykorzystują tego rodzaju sytuacje, żeby przesłać na przykład zawirusowane oprogramowanie. Alerty RCB nie zawierają żadnych linków, tylko i wyłącznie czysty tekst. 12 minut po godzinie 4:00. Barbara Wrońska, Nie czekaj, już teraz. Dokąd lecieć chcesz? Za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. We'll be right back. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, to już za nami. 22 minuty po godzinie 4. No to ruszamy z kalendarium. Rok 1633, czyli zaczynamy od XVII wieku, uruchomiono fontannę Neptuna w Gdańsku, która jest no, całkiem często odwiedzana przez tych wszystkich, którzy na Starym Mieście się pojawiają, no i też dosyć często uwieczniana, również w postaci zdjęć typu selfie. Rok 1779, wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W trakcie bitwy pod Savannah został zraniony pociskiem z kartacza generał Kazimierz Pułaski, w wyniku czego zmarł dwa dni później ten polski bohater, ale również bohater amerykański. W 1874 roku w szwajcarskim Bernie założono powszechny związek pocztowy, a w 1888 roku w Waszyngtonie odsłonięto pomnik Waszyngtona. Rok 1944, 9 października Heinrich Himmler wydał rozkaz całkowitego zburzenia Warszawy, a w 1952 roku miała miejsce premiera japońskiego filmu Piętno Śmierci w reżyserii Akiry Kurosawy. Rok 1980, niezwykle ważny dzień, 9 dzień października. Wówczas Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem Literackiej Nagrody Nobla, a w 1981 roku we Francji zniesiono karę śmierci. Mamy również wydarzenie kulturalne. W roku 1986 w Londynie odbyła się premiera musicalu Upiór w operze z muzyką Andrew Lloyda Webbera i librettem Charlesa Harta i Richarda Stilgoe. Wystartowała też amerykańska sieć telewizyjna Fox. Tego samego dnia, w tym samym roku. Rok 2001 otwarto most nad kanałem Sueskim, a w 2016 roku w Warszawie zmarł Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, laureat Oscara za całą twórczość, senator pierwszej kadencji, kawaler Orderu Orła Białego i też autor wielu niezwykłych filmów. No, ciężko byłoby je wymienić wszystkie, ale z pewnością wiele z nich Państwo widzieli. No to jeszcze rok 1930, 9 dzień października. Wtedy urodził się Wiesław Gołas, czyli aktor oraz wykonawca piosenki aktorskiej, który odszedł w wieku 90 lat we wrześniu 2021 roku, też 9 września akurat. A 9 października w 1936 roku przyszła na świat Agnieszka Osiecka, poetka, pisarka, autorka tekstów, piosenek, reżyserka teatralna i telewizyjna oraz dziennikarka, no, która jest związana z Trójką, choćby studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Raz, dwa, trzy, czy te oczy mogą kłamać? Jeden z tych wielu pięknych tekstów, które Agnieszka Osiecka stworzyła w interpretacji formacji Raz, dwa, trzy. 24 minuty po godzinie 4 to kalendarium muzyczne w Trójce. A gdy się zejdą raz i drugi, kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach, bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już zna, już zna te dziewczyny. Poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym. Ona już wie, już zna tę historię.

Raz, dwa, trzy w trójce. Czy te oczy mogą kłamać? Ależ skąd? W ramach kalendarium muzycznego przypominamy, że 9 października w 1936 roku urodziła się Agnieszka Osiecka, która zmarła w wieku 60 lat 7 marca w 1997 roku. Rok 1940 i kolejne ważne urodziny. 9 października przyszedł na świat John Lennon. John Lennon i Imagine. To dzisiejsze urodziny, a właściwie kolejna rocznica urodziny tego wielkiego artysty, jednego z Beatlesów, który zmarł tragicznie 8 grudnia w 1980 roku w wieku zaledwie 40 lat. Ale tak się akurat złożyło w ramach historii, że 9 października, ale w 1975 roku, tego samego dnia przyszedł na świat Sean Lennon, czyli syn Johna Lennona i Yoko Ono. Wracamy do kalendarium. W 1947 roku urodziła się France Gall, czyli piosenkarka zwyciężczyni konkursu Eurowizji w 1965 roku. No i teraz załącznik urodzinowy. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, elle a.

pamiętaj, że ty, że w związku z tą wiosną, co może przyjść jutro, uśmiechnij się trochę i nie patrz tak smutno. O wszystkim, co było głupie, złe, zapomnij, zapomnij, przepraszam cię. Nie gniewaj się za wszystkie moje żale, zapomnij o tym, czego nie było wcale, zapomnij o głupich uwagach przy stole, już nie myśl o żartach, zupełnie nie w porę. Przepraszam za słońce, przepraszam za deszcz, za wszystko, za co tylko chcesz. Trochę jesiennie, a jednak trochę wiosennie. Niech to będzie zapowiedź tych ciepłych dni, chociaż pod kątem temperatury dzisiaj nie będziemy narzekać. Magda Umar, już szumią kasztany. Kolejne urodziny świętujemy, a w 1969 roku urodziła się PJ Harvey, czyli wokalistka, autorka tekstów i multiinstrumentalistka, między innymi Down by the Water to jedno z tych nagrań, które fani lubią. Ona dzisiaj świętuje swoje urodziny. 9 października w 2000 roku ukazał się trzeci studyjny album grupy Placebo zatytułowany Black Market Music. No i gramy z tego albumu. Stop.